Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével. Ez a Harcosok klubja Gavra Gáborral, a szerkesztő Szabó Betti, és ez a negyedik évad első adása, vendégünk pedig Puzsér Robert, már nem először, és Robi, veled fogjuk kezdeni ezt az évadot. Nagyon köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a meghívást. Mostanában elég sok szó van arról, és te is többször beszéltél arról, többek között a Farkas Attila Márton Fammal közös Apu azért iszik, mert te sírsz című esteteken, hogy Magyarország nem szűken vett belpolitikai értelemben, hanem tulajdonképpen geopolitikai értelemben válaszúton van, és egy kelet-nyugati választásra kényszerült, aminek elsőre, vagy legalábbis formálisan azért furcsa, hiszen két nyugati szövetségnek is tagjai vagyunk, hogy mondjam, integráns részei vagyunk látszólag, vagy formálisan a nyugati szövetségi rendszernek. NATO tagok vagyunk 99 óta, EU tagok vagyunk 2004 óta, és hát éppen az EU-tól várunk egy nagy adag pénzt a COVID járvány következményeinek enyhítésére. Miért gondolod mégis azt, hogy ez egy nyitottá vált kérdés Magyarországon? Hát a szabadságharc, amit Orbán Viktor és rendszere folytat a nyugattal szemben, az teszi élményszerűvé azt, hogy a Magyarországon uralkodó hatalom az el akarja kvázi csatolni Magyarországot a nyugattól. Ez nyilván nem azt jelenti a szószoros értelmében, hogy Orbán Viktor lemondana az uniós pénzekről, mert az uniós pénzekre nyilvánvalóan igényt tart, hanem a nyugatos identitásnak a felmondása, a nyugatos értékeknek a felmondása van napirenden. És én azt gondolom, hogy ezt a dilemmát, ezt a válaszutat, amiről beszéltél, ezt Magyarország egyre inkább eldöntötte már, hogy merre tart. Mármint, hogy úgymond lélekben már ez olyan, mint egy, nem tudom, egy házasság vége, vagy párkapcsolat vége, igen, hogy lélekben már előbb igen, ez még nincsen, nincsen kimondva, de ha az ember elolvas a kormánypárti sajtóból bármit, azaz bármit, akkor a keleti erős kéz óhajtása és a nyugati romlott, dekadens, önmagával meghasonlott, hanyatló nyugati intézményeknek, nyugati szellemnek az elutasítása fejeződik ki ezekben az írásokban, kivétel nélkül. Tehát nem úgy áll a helyzet, hogy olvas az ember kormánypárti publicistákat, és akkor ott megoszlanak a vélemények, és vannak olyanok, akik az erős kezet óhajtják keletről, és vannak olyanok, akik meg hát a nyugati intézményeket, a nyugati szabadságot, a nyugati értékeket preferálják, hanem ez egy eldöntött ügy valójában. Nem pusztán a publicistáiknak, meg a politikusaiknak a körében, hanem a magyarok, a Orbán Viktor híveinek, meg a rendszer támaszainak, meg a rendszer által kiszolgált tömegeknek. Már úgy értem, hogy szellemi szempontokkal, ideológiai aspektusokkal kiszolgált magyar társadalomnak sikerült véghez vinni az átformálását. 20 évvel ezelőtt még nem volt kérdés, hogy Magyarország a nyugathoz tartozik. 15 évvel ezelőtt Orbán Viktor verte az asztalt, hogy az olaj meg a gáz az lehet, hogy keletről jön, de a szabadság az nyugatról jön, és hogy a Gyurcsány által vezetett Magyarország az kezdi felmondani a nyugati identitását, a nyugati kötődését, és kezd kelet felé orientálódni. És Orbán Viktor mindenkinek felhívta a figyelmét, hogy nagyon nagy veszély keleten újra szerveződnek, újra erősödnek, újra fogalmazzák a maguk nagyhatalmi státuszát a 20. század rémállamai. Itt azt hiszem, hogy elsőrendűen Kínára és Oroszországra utalt ebben. Hogy ez körülbelül időben egybeesik Putyinnak azzal a müncheni beszédével, amikor először kifogásolta nyilvánosan Ukrajna nyugati közeledését. Igen, 2007-2008. Igen. És amikor ez történt, akkor mindannyian azt éreztük, hogy ebben az országban van egy elit, és mostanra ez még egyértelműbbé vált, van egy elit, amely elit ellenzékben mindig nyugatos, és amely elit hatalmon mindig keletről, az erős kéztől, az olcsó gáztól, és a tekintélyuralmi rendszereket keletről megtámasztó szuronyoktól óhajt függni. És abban a... Ugye ezt lefordítva a konkrétumok nyelvére, hogy amikor a bal oldal volt kormányon, ő közeledett Moszkvához, amikor a jobb oldal... Sőt, tehát ugye azt hiszem talán fél évvel a 2010-es választás előtt vette föl a Fidesz az Egységes Oroszországgal a kapcsolatot, küldötteket a kongresszusára. Igen. Arról van szó, hogy nincs, és ilyen értelemben, hogyha ilyen módon vizsgáljuk a kérdést, van Magyarországon jobb oldal, meg van Magyarországon bal oldal, amikor azt látjuk, hogy hatalmon ugyanazt csinálják, és ellenzékben meg ugyanazt hazudják? Igen, de erre mondja ugye, és ezt egyébként a már említett esteteken a FAM-mal is szóvá tettétek, hogy ugye erre mondja egyrészt Gyurcsány Ferenc, hogy az egy másik Putyin volt, és erre mondja Orbán Viktor, hogy amikor ő Kohl-kancellár szövetségeseként először lett miniszterelnök, az még egy másik CDU volt, és egy másik nyugat volt. Igen, tehát 2007-ben, amikor Orbán Viktor kijelentette, hogy keletről jön a gáz, de nyugatról a szabadság, az még egy másik nyugat volt, és még egy másik kelet, amikor éppen Gyurcsány Ferenc csárdást táncolt a Putyinnal, vagy a Putyinnak a feleségével, vagy mi volt ott, akkor az még egy teljesen másik Putyin volt, egy teljesen másik nyugat. 15 év alatt minden megváltozott. A nyugatból kelet lett, a keletből nyugat lett, hát a nyugatos szabadság az mostanra, hát az a kultúrbal által fegyelmezett rabszolgatársadalmaknak a nyomorult tengődése, míg keleten meg hát felvirágzott a szabadság. Hát ezért minden megváltozott, de nem ők, nem Gyurcsány és Orbán, nem a hatalomnak a függvényében, az éppen megszerzett hatalom függvényében orientálódnak át, meg szabják át a saját politikájukat, meg a saját verbalitásukat. Szó sincs róla. Hát itt a világ cserélődött ki 15 év alatt. Nem az ő köpönyegük fordult ki, Gyurcsányé meg Orbáné, hát nem, hát ők csillagszemű juhászokként követik a vezérlő fényt, amerre az változik. Annak a színe változásának megfelelően keletről nyugatra, nyugatról keletre. A helyzet az, hogy ez egy több évszázados mantra, sőt, úgymond az elmúlt év ezredben gyakorlatilag a kelet mindig ezt mantrázta a nyugatra vonatkozóan. Hogyha visszamennénk az időben, mondjuk 500 évet, már 500 évvel ezelőtt Moszkva azt állította a nyugatról, hogy a nyugat romlott, hogy a nyugat feslett, hogy a nyugat dekadens, hogy a nyugat hanyatlik, hogy a nyugat túl van a csúcson. És igaz is volt, mert a kelet, mert Bizánc, mert majd azt követően, hogy a törökök elfoglalták Konstantinápolyt, Moszkva, mindig is autoriterebb volt, mindig is dogmatikusabb volt, mindig is keményebb kézzel vezetett, a társadalmaknak mindig kevesebbet engedett, az egyéni szabadságnak a mértéke mindig csekélyebb volt. Az individualizmus az sosem volt jellemző, hanem egy nagyon erős kollektivizmus volt jellemző. Ennek az aspektusából, ebből a nézőpontból a nyugat mindig is feslet volt. Mindig is el volt kulva. Mindig is korrupt volt. Mindig is élveteg volt. Mindig is szabadabb volt. A mi szótárunkban úgy hangzik ez, hogy élhetőbb volt már a nyugati középkor is, mint már a középkorban megvolt, ez mindig is, ez az emberi történelemben mindig is így volt, legalábbis a nyugati civilizáció történetében mindig is így volt, hogy Bizánc az mindig is úgy mutogatott Rómára, hogy az feslett, hogy az szajhák tanyája, Róma meg úgy mutatott vissza Bizáncra, hogy hát az meg egy zsarnokság, az meg egy élhetetlen, autoriter uralom, ahol a társadalmak tulajdonképpen semmi másra nem szolgálnak, mint az uralkodó hatalmának békében a jelvényei, háborúban meg az ökle. Ez nem egy újdonság, és az, amikor újra meg újra, ez egy toposz a történelemből, ami mint egy mantraként újra meg újra fölbugyborékol a vezetők torkán, hogy a nyugat az hanyatlik. De hát a nyugat, egy kicsit etimológiailag vizsgáljuk meg ezt a kifejezést, nyugat. Ugye nyugaton van, tehát a nap mindig lenyugszik arra, a nyugat már a neve is az, hogy nyugszik. Már a neve is az, hogy múlik. Már a nevéből következően is épp hanyatlik. Amikor Oswald Spengler megírta a maga nagy pesszimista dolgozatát a Nyugat alkonya címmel, akkor ő tulajdonképpen kifejezésre juttatta azt, hogy a nyugat az minden olyan analógiát megvonva, amely más civilizációknak az életciklusát mintegy a nyugat számára referenciaként, úgy igazodási pontként, mintegy jelzi, hogy hol tart a civilizációnk, minden más civilizáció életciklusával való összevetésben a nyugat éppen túl van már a csúcson, tulajdonképpen hanyatlik, a vége fele jár. De ezt ne felejtsük el, hogy Oswald Spengler ezt több mint 100 éve írta. És ez alatt a 100 év alatt a nyugati civilizáció azért igen nagy teljesítményekre volt képes. Kulturálisan azóta a nyugati civilizáció persze permanensen hanyatlik, de ez a hanyatlás, ez nem a vége lett a nyugatnak, hanem a tulajdonsága lett a nyugatnak. A jellemzője, a jellegzetessége lett a nyugatnak. Ő újra meg újra el lehet mondani, hogy a nyugat hanyatlik. De elnézve azt, hogy milyen kulturális teljesítményre képes a nyugat, elnézve azt, hogy ebben az Ukrajnában zajló proxy háborúban pusztán a nyugati fegyverek milyen mértékben állítják meg a dicsőséges vörös hadsereget, milyen mértékben mekkora a katonai fölénye valójában? Mert ez a háború, ez egyre inkább erről szól, hogy mekkora a katonai fölénye a nyugatnak Oroszországgal szemben. Ha nincs ez a háború, a nyugat a negyedét nem feltételezné a saját fölényének, mint amekkora ebben a háborúban kirajzolódik. Oroszország meg bizonyára úgy képzelné, hogy kétszer akkora az ereje. De most azért jól látszik, hogy ezek nem nyugati hadseregek, ezek nem nyugati katonák, ezek nem nyugati hadműveletek, hanem ezek ukrán katonák, ukrán erők, ukrán hadműveletek nyugati fegyverekkel. És azt látjuk, hogy Oroszországnak már ezzel szemben sem megy. És tudod, miközben a nyugat hanyatlik. Szóval az a helyzet, hogy ez a hanyatlás, ez jellegzetessége, meg jellemzője a nyugatnak, de már réges-régen földbe kellett volna állnia Oswald Spengler szerint. És ez nem történt meg. Igen, meg persze az is igaz, hogy amiről tényleg azt lehet mondani, hogy általános, mondjuk a nyugati társadalmak általános válság, az bizonyos keleti társadalmakon épp úgy jellemző, tehát például a demográfiai problémák mondjuk Dél-Koreában vagy Kínában még a nyugatinál is erőteljesebben jelentkeznek. De térjünk vissza egy picit Magyarországra, hogy azt te egyértelműnek látod, hogy mondjuk a magyar kormány, és most maradjunk a mostaninál, nem az előzőnél, az tényleg, hogy mondjam, lélekben már kifele fordul a nyugatból, vagy a nyugati szövetségi rendszernek a keletre kacsingató, vagy a kelettel jóban lenni akaró része. Ezt azért kérdezem, mert ugye a háborút megelőző napokban, tehát az orosz-ukrán háborút megelőző napokban a Macron az ugye épp úgy Putyinnál volt, mint Orbán, sőt Macron még a háború kitörését követően is tárgyal Putyinnal több ízben. Tehát mondhatja mondjuk egy orbánista kommentelő, most ez alatt a videó alatt például, hogy hát miről beszél a Puzsér, más Európai Uniós vezetők épp úgy keresik a kapcsolatot Oroszország felé, és aztán majd a bizniszelésről, a nyugat-keleti bizniszelésről majd a második részben szerintem beszéljünk külön. Most maradjunk a politikai résznél. Én azt hiszem, hogy kimenni Moszkvába, tárgyalni Putyinnal, megkísérelni, megbékíteni Putyint Ukrajna iránt, vagy megkísérelni, elkerülni a háborút, valamilyen módon megalkudni Putyinnal, hogy vonuljon ki Ukrajnából, vagy jusson egy olyan nyugvó pontra ez a konfliktus, hogy határokat rendezni lehessen, és Ukrajna nyerje, Ukrajna, vagy akár csak Ukrajnának az a része, amit Oroszország meghagy neki. Nyerje el azt a szabadságot és azt a jogot, amelyet igényel, és válhasson akár a NATO-nak, akár az Európai Uniónak a tagjává. Ez azért nem keleti szövetkezés. Tehát ez egyszerűen csak, hogy Orbán Viktor úgy hívta, hogy békekövetség. Igaz, hogy Orbán Viktor is volt ebben az úgynevezett békekövetségben. Igaz, hogy Emmanuel Macron is volt ebben a békekövetségben. De Oroszország, Franciaországban nem épít atomerőművet, ugye? Magyarországon meg igen. Franciaország nem adósította el magát évtizedekre Oroszországnak. Magyarország meg hát igen. Franciaországban a kormánypártnak a sajtója, az nem az orosz propagandát mantrázza a franciáknak a fülébe. Magyarországon meg hát igen. Magyarországnak Oroszországgal teljesen másfajta a kapcsolata, mint Franciaországnak. Lehetséges, hogy mind Macron, mind Orbán jártak békeküldöttségben, de a helyzet az, hogy Magyarországnak, és itt elsősorban nem a nemzetközi egyezmények, még csak nem is a Paks 2-re vonatkozó megállapodás itt az igazi probléma, hanem a magyar elit, politikai elit, meg a magyar társadalom áthangolódása orosz pártivá való identitás, mozgása. Tehát úgy érzed, hogy a politikánál mélyebb régiókban is ez kezd, vagy ez már bekövetkezett? Megtörtént. És innen nagyon nehéz is elképzelni, hogy hogyan lehet visszafordulni. Simán lehet, hogy Orbán Viktor egyszerűen túljár már az esemény horizonton. Hogyha már vissza is akarna fordulni, már nem tudna visszafordulni, mert már átformálta a társadalmi közgondolkodást az orosz-ukrán háborúról. Hát az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban... Az Orbán formálta át, vagy van egy keletre kacsingató társadalmi gondolkodás, és az formálta magához Orbánt? Kérdezem. Orbán formálta át. Tehát Orbán volt előbb szerinted oroszpárti, és úgy lett a közvélemény egy része is oroszpárti, és nem pedig fordítva. Igen, úgy gondolom, hogy igen. Orbán volt az, aki a magyar társadalomnak az öme, az nyugatos volt. Még azelőtt, hogy Orbán Viktornak a politikája, átformálta volna, igen. A helyzet az, hogy persze ennek nyilvánvalóan megvoltak az alapjai, meg Orbán Viktor semmit nem csinál úgy adhok, meg úgy a saját kutfejéből kimerítve, hanem Orbán Viktor mindig felméri azt, hogy mekkora a fogadókészség a magyar társadalomban az iránt, amit ő éppen csinálni akar, és hogyha azt látja, hogy ez iránt van fogadókészség, és már pedig ez iránt volt fogadókészség, akkor Orbán Viktor azt a teret, azt az űrt, azt betölti önmagával. Most ennek két alapja is van, a magyarok-orosz pártiságának, mert ezt most már így kell nevezni. Nem pusztán Orbán-orosz pártiságáról van szó, a magyarokéról. Világos, hogy Orbán Viktor formálta át a magyar társadalomnak a nagyon jelentős részét orosz pártivá, de ennek megvoltak a magyar történelemben, a magyar társadalom lelkében az alapjai. Ennek két nagyon biztos támpillére van ennek a keleti orientációnak a magyar történelemben, meg a magyar közgondolkodásban, és az egyik az a Kádár rendszer, a Kádár rendszernek a gulyás kommunizmusa, kvázi az, hogy a magyarok nem gyűlölték meg a kádári diktatúrát, hanem a kádári diktatúrát tulajdonképpen élvezték, tulajdonképpen ezt a legvidámabb barak státuszt, ezt a magyarok a saját identitásukká tették, a relatív jólétet, ami ugye a 20. századnak a rettenetes évtizedei után, a világháborúk után, a Rákosi rendszer után, nagyjából a 60-as évektől kezdve egy relatív jólét az beköszöntött Magyarországon, ezt a magyarok élvezték, és az erős kezű vezető erős kezéből kapták a Wartburgot, kapták a hétvégi házat, kapták azt a relatív jólétet, ami a nyugathoz képest nem volt jólét, de a keleti blokkban igenis jólét volt. És ez bocsánat, Robi, a magyar társadalomban nagyon, nagyon rövid szünetet tartanunk, mert vége az első résznek, és akkor itt folytassuk, mert mondtad, hogy még van egy alapja ennek a magyar közvény Oroszország felé fordulásának. Itt folytatjuk a Harcosok klubját Puzsér Róberttel egy rövid szünet után. Harcosok klubja, a szabad gondolatok ütköző zónája. Közéleti kérdésekről, tabuk nélkül. Az érvek és a vita egy órája a Spirit FM-en Gavra Gáborral, az ATV.hu főszerkesztőjével. Folytatódik a Harcosok klubja Gavra Gáborral, a szerkesztő Szabó Betty, mai vendégünk pedig Puzsér Róbert. Vele nyitjuk ezt a szezont, és az első részt azzal fejezted be, Robi, hogy a magyar társadalom Oroszország felé nyitásának, és itt hangsúlyozottan nem csak a politikáról, hanem a társadalomról, tehát ma rólunk van szó tulajdonképpen. Két alapja van, az egyik az, hogy nem a Kádár rendszert valójában nem utálta annyira a magyar társadalom, mint azt esetleg utólag el szereti mondani, és a diktatúrának ezt a válfaját sokkal jobban tűrte, mint amennyire utólag szereti bevallani magának, és a másik pedig mi? Hát a másik az a trianoni békeszerződés. Az első világháborút követő rendezések során a Párizs környéki békék egyetlen egy állammal, illetve egyetlen egy néppel sem bántak el olyan alávaló módon, mint a magyarokkal. A magyarok az első világháborút követő rendezés során nem pusztán elvesztették a történelmi országhatár övező területük kétharmadát, hanem a nagyhatalmak, és ez volt, és ez az igazi sérelem, a nagyhatalmak demonstratíven, deklaratíven visszautasították az etnikai alapú rendezést. Tehát Aponyi gróf odavitte Trianon palotába azokat az etnikai alapon megvont határokat, hogyha ők tényleg az etnikai alapú rendezésre törekedtek volna, létre lehetett volna hozni olyan országhatárokat, hogy nyilvánvalóan azután is sérelem lett volna Trianon, de a jogos igazságérzete a magyaroknak nem horgathatott volna föl olyan mértékben, hogyha etnikai alapon rendeztek volna, de hát a fél felvidéket lecsatolták, pedig a felvidék déli sávja színmagyar volt. Erdélyben a Székelyföld színmagyar volt, amit egy autópályával, vagy egy földnyelvvel valamilyen módon össze lehetett volna kapcsolni az anyaországgal. Hogyha lett volna ilyen szándék, de a magyarokat meg akarták büntetni az első világháború után. Meg akarták büntetni, tehát szándékosan igazságtalan rendezés született, annak érdekében, hogy a magyarok megemlegessék. Hát a magyarok megemlegették. És most ott tartunk, hogy... És egyébként valóban, tehát ugye Szovjet-Oroszország és egyébként az Egyesült Államok végül kimaradt ebből a rendezésből. Tehát, igen, hogyha valakire a két világháború közötti Magyarország haragudni tudott, az Franciaország és a britek. Igen, és hogyha a Wilsoni pontok alapján rendezték volna, akkor nem ez történt volna. De az amerikaiak kivonultak ezekről. És hát így, ilyen módon tulajdonképpen a magyarok, a franciák és a britek kényekedve szerint nyertek országot maguknak. Hát elmondhatjuk, hogy egyetlen olyan rendezés nem volt, amelyik így sújtott volna egy országot. Tehát sem a németekkel szemben, sem az osztrákokkal szemben nem volt ilyen mértékben. Törökökkel megpróbálták, igazságtalan, de nem ment. Igen, és még ott sem. Tehát a magyarok azok mára egy olyan helyzetbe kerültek, egy olyan lelkiállapotba kerültek, hogy a trianoni rendezés nyomán annak az igazságtalanságnak, annak a szándékos országrontásnak, ami Trianonban történt, annak a nyomán gyakorlatilag elveszejtették az identitásukat. A nyugat iránti ingerültség, a nyugat iránti gyűlölet, a nyugat iránti undor olyan mértékű lett, hogy felülír mindent, ami a magyar történelemben történt. Igen, Robi, de ha már a Kádár korszakról beszéltél még Trianont megelőzően, nekem legalábbis egy gyerekkori emlékeim között a Kádár korszak végéről az van, hogy persze, hát hogy mondjam, a társadalom meglehetősen, hát finoman fogalmazva, jól megtanult együtt élni a Kádár rendszerrel, de ugyanakkor ami nyugati volt, az úgy jó volt. Tehát valamiféle ilyen vágyakozással vagy sóvárgással tekintett a magyar társadalom a nyugatra. Hogyha abban igazad van, amit elmondta, hogy lélekben a társadalom egy jelentős részénél ez már átfordult, akkor ennek valahogy meg kellett változni a rendszerváltás után, nem? Igen. Tehát ennek a sóvárgásnak valahogy el kellett múlnia. Igen. Arról van szó, hogy sóvárogtunk egy bizonyos pontig, és egy bizonyos ponton a sóvárgásunk az hát hiúnak bizonyult. Tehát kiderült, hogy itt nem lesz nyugat. Nem lesz nyugatos ország. Mert az intézmények azok kevesek ehhez. Kevesek. Tehát nem az intézményeken múlik. Nem az intézményeken múlik. Tehát hiába másoljuk le az Adenauer-féle nyugatnémet alkotmányt, az attól nem igen, leszünk. Igen, hiába rendezünk be nemzeti bankot, meg alkotmánybíróságot, meg mindenféle demokratikus, meg jogállami intézményt, nem születik belőle demokrácia és jogállam, mert ahhoz, demokráciához és jogállamhoz demokraták kellenek. Meg a joguralmában hívő emberek kellenek. És ez, meg középosztály kellene, polgárság kellene. Polgári társadalom polgárság nélkül nem, tehát kis egzisztenciákkal, olyanokkal, akik a hónap végéig kell, hogy a sárga csekre összegyűjtsék a pénzt, és azt éppen be tudják fizetni. Olyan emberekkel, akik kiszolgáltatottak minden körülmények között, kiszolgáltatottak a munkaadójuknak, kiszolgáltatottak a politikának, kiszolgáltatottak az ország vezetőinek. Nem lehet polgári társadalmat, öntudatos állampolgárok szabad társadalmát fölépíteni, mert ez így csak rakománykultusz. Rakománykultusz. Tehát önmagában az, hogy mi olyan intézményeket hozunk létre, amely intézmények amúgy konganak az ürességtől, mert az intézménynek a lelke, az intézmény híveiből, az intézmény bevetett hitből következik. Ebben az országban igazán senki nem hitt ebben, mert itt soha nem volt polgári társadalom. Itt minden rendszer a polgári társadalom elodázására, elhalasztására és a feudalizmus restaurálására épült. Már Mária Teréziának a rendszere erre épült, azt akkor úgy hívták, hogy felvilágosult abszolutizmus. Már ez fejeződött ki benne. Ellen feszülünk a polgári társadalomnak, mert ez abszolutizmus, és a felvilágosult mint jelző arra szolgál, hogy ne is legyen itt polgári társadalom, tehát itt az arisztokrácia, a monarchia, az cseppenként felvilágosodást intéz a társadalomhoz, hogy a forradalmi változás, a forradalmi átalakulás ne tudjon végbe menni. Aztán, amikor jött a 1848-as forradalom, akkor ezt a forradalmat ugye megkíséreltük a polgári átalakulást Magyarországon, ezt a forradalmat az oroszok, nyilvánvalóan az osztrákok, de orosz csapatok segítségével vérbe folytották. Majd jött Ferenc Józsefnek a rendszere, ami megint csak a feudalizmus restaurálásán alapult. Ezt követően jött a Horthy rendszer, megint csak a feudalizmus restaurálása történt, megint csak... De a Ferenc Józsefnél és a Horthynál inkább azért már a díszlet volt, nem? Nem a feudális díszletek között, de azért a monarchiának, a dualizmusnak a Magyarország azért, ott azért volt egy erősödő polgárság. Volt egy erősödő polgárság, de a polgári társadalom nem tudott megvalósulni, mert Magyarország még a Ferenc József uralma idején is Európa reakciós nagyhatalmai közé tartozott. Hát erről szól a Kasszandra levele Kossuthnak, amit Deákhoz intézett. Hogy Magyarország a rossz oldalra, a történelem rossz oldalára állt, amikor megkötötte a kiegyezést az osztrákokkal. Ezt követően, szóval, hogy az oroszok leverték ezt a polgári forradalmat, berendezkedett ez a liberális rendszer Magyarországon, mert a osztrák-magyar monarchia, a dualizmus, az egy liberális rendszer volt, de továbbra is a feudalizmus restaurálásában utazott. Tehát, ha városban éltél, megélhetted Magyarországon azt, hogy ez egy nyugatos ország, de amint lementél vidékre, azt láttad, hogy ez valójában az orosz pusztaságnak a nyugati vége. Földosztásról szó sem lehetett, nemesi előjogok eltörléséről szó sem lehetett. Most ezek nélkül nem lehet beszélni polgári társadalomról. Jött a Horthy rendszer, így is nevezte magát, hogy ellenforradalmi rendszer. Kifejezetten az ellenforradalmi rendszer mit jelent? Ellene feszülünk a polgári forradalomnak, ellene feszülünk a polgári forradalom törekvésének. Mi a polgári forradalom törekvése? Nyilván a polgári társadalom. Mi nem polgári társadalmat akarunk, hanem restaurálni, újra csak restaurálni akarjuk a feudalizmust. A Kádár rendszer is valójában erről szólt. Nem, és ezáltal volt élhető a magyaroknak, hogy nem volt igazán államszocialista rendszer, hanem lényegét tekintve továbbra is feudális rendszer volt. Továbbra is a személyi kapcsolatok az egyesek előjogainak, egyesek kiváltságainak a struktúrája. Tehát elintézzük okosba, nem az igen. Intézmények. Igen. Intézményeket meg lehet kerülni, erre gondolsz. Igen. Igen. És igen. És most, de nem pusztán erre, hanem arra, hogy átírjuk Marxnak a tőkéjét. A Marxnak a tőkéje alapján neked nem lenne szabad, hogy maszek üzleted legyen. Mert az magántulajdon, mert az kapitalizmus, mert az tőke, mert az kizsákmányolás. De érdekes módon Magyarországon ez a maszekolás, ez meg volt engedve. Tehát ahol lehetett, az államszocializmust is elcsaltuk, ahogy a polgári társadalmakhoz sem tudtunk csatlakozni. Mi mindig valahogy restauráltuk, visszaállítottuk a feudalizmust, mert mi ebben tudunk élni. De hát ahogy mondod is, annyiban volt élhető, amennyiben csalás volt. Tehát amennyiben komolyan vették, annyiban meg elviselte. Annyiban meg elviselte, pontosan, mert itt Magyarországon ez az életnek a... a normája és a tradíciója. Oké, Robi, csak itt akkor felvetődik az a kérdés, amit egyébként ti is érintettetek ebben a már többször emlegetett beszélgetésetekben, hogy azt én értem, és egyébként van is benne valami, független az elképesztő mennyiségű fejlesztési pénzektől, ami Közép-Európába áramlott 2004 óta, de hogy, hát, hogy mondjam, van azért ok Közép-Európában EU-szkeptikusnak lenni, csak nagyon különböző EU-szkepszis alakult ki, és vált uralkodóvá Lengyelországban, és nagyon különböző EU-szkepszis vált uralkodóvá itthon. Bizony. Mi az oka annak, hogy a lengyel kormányzó párt elnöke, Kaczyński és Morawiecki miniszterelnök most már egy ösztűz alatt tartja a bizottságot, amiért szerintük a brüsszeli európai bizottság túlságosan puha Oroszországgal szemben. Tehát egy orosz ellenes platformról bírálják Brüsszelt, Magyarország pedig ellenkezőleg. Hogy hogyan vált ketté ez az egyébként nagyon sokáig egybehangzó Brüsszel kritika itt Közép-Európában. Hát ez a nemzeti radikalizmusnak van két irányzata itt Kelet-Európában. Az egyik az egyértelműen ez a lengyel típusú nemzeti radikalizmus, amelyik szabadságharcol Brüsszellel, meg félti és védelmezi a maga szuverenitását, de nem azért, hogy azt kiárusítsa Moszkvának, hanem azért, hogy azt megőrizze a maga kezében, és amikor az identitását firtatják, soha kérdésként föl nem merül a nyugatosságuk. Föl nem merül a nyugatosságuk. Ők teljesen egyértelműen nyugathoz tartoznak, alig, hanem azért, mert ők a történelmük során megtapasztalták Oroszország barátságának a, hát hogy is mondjam, a kedvezőtlen körülményeit, meg tüneteit. A helyzet az, hogy a lengyeleknél a diktatúra az nem úgy volt gulyás kommunizmus, ahogyan nálunk. Másrészt meg a lengyeleknél a nemzeti radikalizmus sem az, ami nálunk. A lengyelek azok komolyan gondolják. A lengyelek azok tényleg komolyan gondolják. Tehát az a lengyelek, amikor azt mondják, hogy ők igenis katolikusok, akkor azt annyira komolyan gondolják, hogyha teherbe esik egy nő Lengyelországban úgy, hogy megerőszakolták, azt a gyereket akkor is meg kell szülnie, mert ők ezt komolyan gondolják. Én ezzel egyáltalán nem értek egyet, sőt, én visszahőkölök ettől, de azt nem lehet kétségbe vonni, hogy ők a katolicizmusukat komolyan gondolják. És míg Magyarországon, meg akárki bemehet abortuszra. Miközben Magyarország veri a mellét, hogy micsoda hogy kereszténység, meg a kereszténység végvár, meg a kereszténység védelmezése. De tudod, teherbe estél, nem kívánatos terhesség, senki meg nem erőszakolt. Simán bemész a rendelőbe, és elvégzik rajtad az abortuszt. Na most ez hogy van? Úgy van, hogy mi magyarok, még a kereszténységünket, még akár a katolicizmusunkat, kicsit akár a protestantizmusunkat. Mint a Kádár rendszer a marxizmussal. Pontosan úgy van a kereszténységgel, mi azt is egy svéd asztalnak tekintjük, azt veszük el róla, ami nekünk ízlik, az abortusz. Orbán Viktor fölmérte, hogy Magyarországon az abortusz népszerű, ő nem fogja firtatni az abortusz, ennyire nem keresztény. A hatalomhoz sokkal jobban kötődik, mint a Jézus Krisztushoz, vagy a Szentlélekhez, vagy akármi máshoz. Igen, ez egy fura dolog, hogy talán Duró Dóra az egyetlen, aki ezt fölveti egy olyan parlamentben, ahol egyébként kétharmados kereszténydemokrata többség van, de mindegy, ez egy másik adásnak a témája lesz. Szóval, hogy van a lengyel típusú nemzeti radikalizmus, ami egy nyugatos, egyértelműen deklaráltan nyugatos nemzeti radikalizmus, és van a szerb típusú nemzeti radikalizmus, ami meg egyértelműen pravoszláv, egyértelműen Moszkva barát, egyértelműen Oroszország szövetségében áll és létezik, és képzeli el a maga jövőjét. És a helyzet az, hogy a magyarok úgy választották a szerb típusú nemzeti radikalizmust, hogy nem szlávok, és hogy nem keleti ortodoxok, nem pravoszlávok, hanem katolikusok vagy nyugati protestánsok. Tehát a magyarok a saját identitásuk ellenében választották Moszkvát, míg a szerbekre nem lehet azt mondani, hogy ők ne a saját identitásukat választották volna, hát ők a szerbeknek a fele még ma is ciril betűkkel ír. Minket nem ciril és metód tanított írni, olvasni, mi latin betűkkel írunk, olvasunk. Mi nyugati keresztények vagyunk, minket Szent István a nyugathoz rendelt, ha mondhatjuk úgy is, hogy a nyugati szövetségi rendszerhez csatolt. És ez az uralom éppen ezt írja felül, éppen ezt másítja meg. A helyzet az, hogy nekünk magyaroknak három nemzeti ünnepünk van. Március 15-e, augusztus 20-a, meg október 23-a. Ezt a három ünnepet hogy kell Magyarországon megünnepelni? Úgy, hogy a magyar állam Oroszország felé orientálódik. Amikor ez a három nemzeti ünnep, ez mind-mind-mind annak az ünnepe, hogy mi nem azok vagyunk, akik Oroszországgal szövetkezünk. Március 15-e. Magyarország polgári forradalmának az ünnepe. A polgári Magyarországnak, a polgári átalakulásnak a törekvése, amit aztán oroszok folytanak vérbe. Augusztus 20-a, az államalapítás ünnepe, Szent István ünnepe. Azé a Szent Istváné, aki Magyarországot a nyugati szövetséghez sorolta. És ennek ezer éves tradíciója van Magyarországon. Magyarország úgy ünnepli augusztus 20-át tűzijátékkal, hogy eközben meg Magyarországot Oroszországhoz csatolja. És értem én, hogy nem csatolja hozzá politikailag, mert ott még most ez nem tart. De hogy lélekben, ideológiában és közgondolkodásban ez a folyamat, ez már vastagon zajlik. És akkor ott van október 23-a, 1956-ban Magyarország a polgári társadalmat, a polgári átalakulást, a polgári nyugatos életet óhajtotta választani a szovjet típusú berendezkedéssel szemben, de az oroszok ezt vérbefojtották és visszaállították kvázi a államszocializmust a maga kádári feudális jellegében, hogy a magyarok még egyszer ne balhézzanak. Tehát három nemzeti ünnep, amit Magyarországon immár nem lehet jó lelkiismerettel megünnepelni, látva azt, hogy Magyarország politikája éppen szembe megy azzal, amit Szent István, amit Kossuth Lajos, amit Nagy Imre óhajtott. Na most a közvéleménynek az áthangolódását, amit most egy végigkíséri a beszélgetésünket, ugye azt szokta mondani ebből a szempontból, saját szempontjából, hogy vagy optimista magyar ellenzék, amennyiben létezik meg ilyen, hogy de hát a magyar közvéleménynek a túlnyomó része EU-párti, szereti az Európai Uniót, Orbán, ha így gondolkodik, ahogy azt te most leírtad, akkor nyilván kisebbségben van. Benézik ezt szerinted? Tehát... Szerintem a magyarok nem az uniót szeretik. Szerintem a magyarok az uniós pénzeket szeretik. Szerintem a magyarok szeretnek utazgatni az Európai Unióban útlevél nélkül. A magyarok szeretik... De ez nem egy ellenértékű akkor ezek szerint azzal, hogy az uniót szeretnék. Nem. Az uniót nem szeretik. Hát a brüsszeli bürokratákat gyűlölik. Az uniónak a nehézkes döntéshozatali mechanizmusait lenézik, megvetik. Hiszen az erős kezű vezető az hatékony. Az hatékonyan tudja vezetni az államot. Ezzel szemben meg ez az uniós döntéshozatal, ez végtelenül el van aknásítva mindenféle bürokratizmussal. Orbán Viktor a brüsszeli bürokratizmusnak a hatékonytalanságát mára megutáltatta a magyarokkal. A magyarok, sőt, még ez még nem is helyes kifejezés, hogy megutáltatta. Szánakozást ébresztett a magyarokban ez iránt. Amikor egy Sztálin elvtárs egyetlen egy utasításával egy egész hadsereget mozgat, vagy egy egész államszervezetet mozgat, addig nyugaton hát a fékek és ellensúlyok rendszere, mindenféle intézményeknek a működése, megnehezíti, elaknásítja a döntéshozatalt, és ez nyomorúságos. A magyarok nem a szabadságot, meg nem a intézményeknek az uralmát, meg nem a zsarnoksággal szembeni immunitást látják, hanem a nehézséget, az egésznek a bürokratizmusát, azt a hatékonytalanságot, ami iránt ők lenézést éreznek, mert ma a helyzet az, hogy az erős kezű vezető az egy önmaga identitásában, önmaga szabadságában bizonytalan, és történelmileg mindig is bizonytalanságban tartott társadalom számára sajnos vonzóbb. És így jutott el oda Magyarország, hogy soha az 1000 év alatt nem volt olyan vezetése Magyarországnak, amelyik a kelet és nyugat dilemmájában úgy választotta volna a keletet, hogy Magyarország nem volt megszállva katonailag. Mert más az, amikor a mongolok, a törökök, vagy az oroszok épp az országnak az egészét, vagy egy részét megszállás alatt tartják. Akkor Magyarország nem szabad. Olyankor van az, hogy a kelet zsarnoki uralma ráömlik a félperifériára, ahol mi élünk, és kvázi a kelethez csatolja. És ez több ízben megtörtént a magyar történelemben. Sajnos ez egy terhelt régió. De most nem ez történik. Ami most történik, az nem a keletnek a kényszere, ami időről időre megtörténik itt néhány évszázadonként. Ezek mi vagyunk magyarok. Ez a mi választásunk. Ez a mi identitáskrízisünk, amit identitássá hamisítunk. Ez valójában nem egy kényszer. A Hanvas Béla fogalmazott úgy 1956-ról szóló írásában, hogy Magyarországon nem lehetett és nem is lehet semmit sem a vörösökre vagy a fehérekre fogni. Itt semmi más nem volt, mint elaljasodás, és csak elaljasodás. Az elaljasodásnak minden kedvezett, és semmilyen más körülmény nem volt Magyarországon, mint az elaljasodás. Akkor sem lett volna más, ha nem az oroszok győznek. Akkor jöttek volna a magyarok. Így fogalmazott Hanvas Béla. Na, a helyzet az, hogy ez 1989-ben megtörtént, amit Hanvas Béla prófétált. Jöttek a magyarok. És most, ami itt van, 33 évvel azután, hogy leváltottuk a Kádár rendszert, az senkire rá nem fogható. Az nem fogható rá sem a vörösökre, sem a fehérekre. Az nem fogható rá sem Európára, sem Oroszországra. Ezek mi vagyunk, mi magyarok. Ez a mi identitáskrízisünk, amit identitásra hamisítottunk. Hát ezzel az optimista zárszóval akkor lezárjuk a Harcosok Klubja idei első adását. Puzsér Robertnek nagyon köszönöm, hogy eljött, Szabó Betti szerkesztőnek nagyon köszönöm a munkáját, önöknek a figyelmüket, Gavra Gábort hallották, találkozunk a jövő héten is, viszont hallásra. Ez volt a Harcosok Klubja. A Spirit FM-en.